पुस्तक का नाम आपेक्षिक घनत्व, पहला भाग। तुमने देखा होगा कि कुछ चीज़ें पानी पर तैरती रहती हैं जबकि कुछ डूब जाती हैं। क्या तुमने कभी पानी पर तैरने वाली चीज़ों को मिट्टी के तेल पर तैरा कर देखा है? एक खेल, एक उफनन ले लो, उसे पानी से लगभग आधा भर लो, उसमें लगभग 15 से लेकर 20 मिलीलीटर मिट्टी का तेल डालो। अब प्लास्टिक के दो या तीन रंग बिरंगे बटन, एक या दो आलपिने, मैचिस की तीली के टुकड़े, कागज की गोलियां, कुछ कंकड़, थोड़ी सी रेत, मोम के टुकड़े वगैरह एक एक करके इस वुफनली में डालो और देखो कि क्या होता है। वुफनली के मुंह को ढंक कर उसे अच्छी तरह हिला कर रख दो। कुछ देर बाद देखो कि क्या होता है। मिट्टी का तेल पानी पर तैरता है या पानी मिट्टी के तेल पर तैरता है? कौन सी चीज़ें मिट्टी के तेल पर तैरती रहीं? ये चीज़ें तेल में क्यों नहीं डूबी? कौन सी चीज़ें तेल में डूबी किंतु पानी पर तैरती रही? ये चीज़ें बीच में ही क्यों अटक गई? कौन सी चीज़ें पानी में भी डूब गई? ऐसा क्यों हुआ? वुफनली का एक चित्र बनाकर इस खेल के परिणामों को दर्शाओ। इस खेल में ये चीज़ें अलग अलग करतब क्यों दिखाती हैं? कौन सी चीज़ें किस द्रव में तैरेंगी और किस में डूब जाएंगी? इस अध्याय में हम इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। कुछ सवाल जवाब। तुम जानते ही हो कि कंचा पानी में डूब जाता है जबकि मैचिस की तीली तैरती रहती है। क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? शायद तुम कहो कि कंचा भारी है इसलिए डूब जाता है और तीली हल्की है इसलिए तैरती रहती है। क्या तुम्हारा यही विचार है? निम्नलिखित प्रयोग करो और विचार करो। एक कंचा और एक लकड़ी का गुटका लो। इनमें से कौन सी चीज़ अधिक भारी है? अब इन्हें पानी पर तैरा कर देखो। क्या हुआ? क्या इस प्रयोग के परिणाम के आधार पर भी तुम कहोगे कि हल्की चीज़ें तैरती हैं और भारी चीज़ें डूब जाती हैं?